doku tetep tak ukemi tekan saiki bulan lintang cecer bareng dati siji koyo tresnoku ning ati iki lakonku rapakan bling jani tenani tresno iki selawase.